Adek-adek, sekarang Cing Min mau jadi kodok, denger ya. Sang Bango, Sang Bango, kenapa lu telak belok? Sang Bango, ngau, Sang Bango, kenapa lu telak belok? Mengkenye ayah telak belok, sang potong kerak kerok. Mengkenye ayah telak belok. Sang kodok kerak kerok, sang kodok sang kodok, kenapa lu kerak kerok? Sang kodok sang kodok, kenapa lu kerak kerok? Emang kayaknya ayah kerak kerok, orang-orang pada ngorok. Musik lagu jelas, oh, mengenye ayek kerak